Teraz tylko 2999 zł. Sprawdź katalog Lepszy Dom i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. W sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. ZNP zdecyduje o ewentualnym strajku. Właśnie zbiera się zarząd główny związku. Ponad 300 protestów wyborczych wysłał do Prokuratury Krajowej Sąd Najwyższy. Minister Sprawiedliwości chce wszystkich. Na lotniskach coraz większy ruch. Planując podróż samolotem, warto odpowiednio wcześniej przyjechać do portu. Opieszałość państwa i resortu edukacji pogłębia problemy polskiej edukacji, uważają członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Właśnie zbiera się zarząd główny ZNP, zdecyduje o akcji protestacyjnej i jej formie. Lista spraw do załatwienia w szkolnictwie jest długa, mówi wiceprezeska Urszula Woźniak. Problemy kadrowe, brak młodych chętnych do pracy, wysoki średni wiek nauczycieli, też świadczenia kompensacyjne, warunki pracy i warunki wynagradzania nauczycieli. Także jest tych spraw bardzo dużo. Czarę goryczy przelała przewlekłość pracy ministerstwa. Chodzi o opieszałość w powoływaniu zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. ZNP wypracował już gotowe rozwiązania. Sąd Najwyższy przesłał do Prokuratury Krajowej ponad 300 protestów wyborczych dotyczących nieprawidłowości przy drugiej turze wyborów prezydenckich. Prokurator generalny Adam Bodnar domaga się od sądu przekazania wszystkich skarg, aby je zaopiniować i sprawdzić, czy stanowią podstawę do wszczęcia śledztwa. Sąd Najwyższy twierdzi, że spełnienie takiej prośby może zdestabilizować jego pracę. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 50 tysięcy protestów wyborczych, a prokurator generalny zamierza zaopiniować każdy z nich, mówi prokurator Anna Adamiak. Sąd Najwyższy nie przesyła wszystkich protestów, dokonuje pewnego ich grupowania, co do zarzutów znajdując pewną tożsamość. Sąd Najwyższy odpowiedział, że to sędziowie składów orzekających będą decydować o przesłaniu protestów do prokuratury. Adam Bodnar podtrzymuje stwierdzenie, że nieuznawana przez europejskie trybunały Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie powinno orzekać o ważności wyborów. Dwóch sędziów Izby zostało odsuniętych od rozpatrywania protestów wyborczych, ponieważ zawieszali postępowania, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Te osoby nie chcą orzekać. Sędziowie mają orzekać na podstawie obowiązującego prawa i nie mogą mówić, że nie będziemy orzekać, bo nam się to prawo nie podoba i czekamy, aż je zmienić. Sąd Najwyższy twierdzi, że unijne trybunały nie mają kompetencji do kontroli spraw wyborczych. Michał Makowski, Polskie Radio. Trwałe porozumienie zapobiegnie przekształceniu się Iranu w państwo posiadające broń jądrową. Tak minister spraw zagranicznych Holandii komentuje informacje o zawieszeniu broni między Izraelem a Iranem. Kasper Weldkamp chce dla Iranu rozwiązania dyplomatycznego. To dobra wiadomość dla całego Bliskiego Wschodu. Chcemy zapobiec temu, aby Iran stał się państwem atomowym pod rządami obecnego reżimu i aby wycofał się z finansowania różnych organizacji. To jest teraz ważne. W Hadze dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Konflikt bliskowschodni ma być jednym z jego tematów. Zielone światło dla wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Jak poinformował marszałek Szymon Hołownia, Prezydium Sejmu zdecydowało o nadaniu biegu wnioskowi w tej sprawie. W związku z powyższym ruszyła procedura. Przez 21 dni ten wniosek będzie leżał do zapoznania się dla zainteresowanych posłów. Myślę, że na drugim posiedzeniu lipcowym moglibyśmy decyzję w tej sprawie podejmować po tym, jak ten termin będzie biegł. Będzie to pierwsza tego rodzaju sprawa, jak Państwo wiedzą. Wnioskodawcy zarzucają szefowi Krajowej Rady m.in. blokowanie ponad 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznych mediów czy koncesji dla nadawców prywatnych. Coraz większy ruch na lotniskach. Władze portu lotniczego w Pyrzowicach apelują do pasażerów, by przyjeżdżali odpowiednio wcześnie przed planowaną godziną odlotu. Dajmy sobie co najmniej 2 godziny na przejście wszystkich procedur, podpowiada rzecznik lotniska Piotr Adamczyk. Wiadomo, że jeśli podróżujemy czarterem, musimy nadać bagaż rejestrowany. Tutaj możemy się spodziewać kolejki do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. To jest naturalna sprawa. Potem mamy kwestie związane z kontrolą bezpieczeństwa. Na to wszystko potrzeba czasu. W szczycie sezonu bywa, że lotnisko w Pyrzowicach obsługuje ponad 30 tysięcy podróżnych na dobę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo pogodnego nieba, ale miejscami może się chmurzyć. Na północy przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na wybrzeżu, około 21 na północy, do 24 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz kolejny będziemy z Państwem jeszcze do południa. Światło dziennego, wolę światło nocne, tak śpiewała Natalia Przybysz. No, 24 czerwca o światło nocne trudno, bo to jest akurat czas, w którym dni są najdłuższe, ale zawsze można sobie po prostu to światło nocne wyobrazić. Ja tam nie narzekam. Trzecia godzina tego spotkania przed nami, spotkania w audycji Dobrego Dnia, w którym jeszcze dzisiaj na przykład proza w trójce, na przykład cykl Krzysztofa Łoniewskiego Kierunek Długowieczność i słów kilka o zegarkowych pomiarach naszej aktywności, a za moment zajrzymy do pewnej kultowej klubokawiarni we Wrocławiu. To akurat w cyklu Terra Cultura Agnieszki Obszańskiej. Zanim jednak te wszystkie atrakcja muzyczna, Salt i Why. Thank you. Why, razy 5 i grupa Salt. A teraz coś dla smakoszy i fanów legendarnych polskich miejscówek. Agnieszka Obszańska zabiera nas do lat 60. i zaprasza na kawę do kultowej klubokawiarni we Wrocławiu. Terra Cultura. Dziś będzie o pewnej Barbarze. Barbarze z Wrocławia, dodam. Spotkanie z Barbarą to szansa na połączenie bardzo wielu światów i uruchomienie różnych zmysłów. Wzroku, smaku, słuchu, a to jeszcze nie koniec, bo Barbara to wrocławska klubokawiarnia, która przez 60 lat swojego istnienia zmieniała funkcje i formy działania. Barbara, miło Cię poznać. To wystawa opowiadająca historię tego miejsca. Dziś głównej siedziby Wrocławskiego Instytutu Kultury, ale na samym początku Barbara karmiła wrocławianki i wrocławian, a my wskakujemy w tę barwną historię jednego miejsca. Na początku był to bar szybkiej obsługi, pierwszy we Wrocławiu bar typu szwedzkiego. Dzisiaj to nic specjalnego, dzisiaj taki bufet, gdzie sami sobie nakładamy coś na tacę, to nie jest żadna rewelacja, ale wtedy była to rewelacja i była to rewolucja. Mówi Kuba Żary z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Barbara otwiera swoje podwoje w 1965 roku, no i przez całą tą perelowską historię jest niesamowicie ważnym miejscem dla centrum Wrocławia. Nie tylko właśnie ze względu na tą gastronomię, którą oferuje, chociaż kiedy rozmawiamy z osobami, które korzystały z Barbary w dawnych latach, no to wspominają smak kremu sułtańskiego i bez tego deseru o Barbarze i jej historii nie da się opowiadać. Po prostu nie ma wspomnień o Barbarze bez kremu sułtańskiego. To już wiemy. Ale Barbara nie tylko karmiła, ale też była miejscem ważnym społecznie i kulturowo. A może przede wszystkim kontrkulturowo? Barbara stała się bardzo istotna, jeśli chodzi o życie społeczne Wrocławia, bo to właśnie w Barbarze spotykali się pierwsi wrocławscy hipisi. Później stała się wręcz takim miejscem spotkań buntowników, bo to Barbara była punktem wylotowym dla na przykład pomarańczowej alternatywy, czyli takiego absurdalnego ruchu protestu, który wyrósł we Wrocławiu, protestu przeciwko systemowi politycznemu. No i to miejsce zapisało się w historii Wrocławia właśnie jako takie miejsce młode, miejsce alternatywne, miejsce, w którym panowała wolność wyrażania poglądów. Po 89 roku przemiany gospodarcze w naszym kraju sprawiły, że Barbara zaczęła podupadać, aż w końcu zamknęła się na wiele lat. No i później przychodzi ten moment, kiedy Wrocław zostaje europejską stolicą kultury. W 2012 roku dostajemy sygnał, że w 2016 tą funkcję nasze miasto będzie piastować. Poszukiwana jest główna siedziba, centrum obchodów, no i wtedy Barbara przychodzi z pomocą, wtedy Barbara się odradza, no i stąd te nasze tegoroczne urodziny są zarówno 60., jak i 10., bo w 2015 roku Barbara otwiera się na nowo, ale wszyscy, którzy dzisiaj odwiedzają Barbarę, wiedzą pewnie dobrze, że to jest miejsce, które łączy historię z nowoczesnością, bo oprócz tego, że to wnętrze jest bardzo współczesne, to są w nim zachowane elementy, które były w nim obecne od 1965 roku, między innymi te nasze bardzo charakterystyczne kolumny w szachownice. A wystawa, którą możemy zobaczyć we wrocławskiej Barbarze, to opowieść o tym wszystkim, co to miejsce ze sobą niesie od momentu powstania, co też prześledzimy między innymi dzięki archiwaliom. Tak, to cała grupa pracowników i pracowniczek Wrocławskiego Instytutu Kultury przez ostatnie miesiące eksplorowała historię Barbary, także tą wizualną, tą, która zachowała się na różnego rodzaju zdjęciach i obrazach. Podstawą dla ramy narracyjnej tej wystawy były dwa teksty, które stworzyli wrocławscy badacze Adam Pacholak i Iwona Kałuża, a Iwona przygotowała dla nas kwerendę dotyczącą samej Barbary, tego miejsca, w którym na co dzień jesteśmy i o którym opowiadamy, ale na przestrzeni ostatnich miesięcy cała grupa, która złożona była z pracowników i pracowniczek naszego instytutu, pracowała nad tym, żeby te opowieści przełożyć na właśnie taką bardziej wizualną, przestrzenną formę, ale też, żeby znaleźć materiały wizualne, które opowiadałyby o tym w taki już zupełnie przystępny sposób i które pozwalają sobie wyobrazić, jak to kiedyś tam było. Dotarliśmy między innymi do tego, że to taka ciekawostka, pierwsza wrocławska kuchenka mikrofalowa była w Barbarze, bardzo szybko się popsuła i biorąc pod uwagę, że był to tak awangardowy sprzęt, to później po prostu stała zepsuta, bo nikt jej nie potrafił naprawić, ale tą mikrofalówkę na wystawie także można zobaczyć. A więc poznajmy historię Barbary, klubu kawiarni, która spełniała od lat 60. bardzo dużo funkcji i generowała mnóstwo różnych historii. Zaglądajmy do Wrocławia i pod adres Świdnicka 8B. Do Wrocławia, do Barbary zabrała nas Agnieszka Obszańska. Komu udało się odwiedzić tę kultową miejscówkę? Palec pod budkę. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. O, tutaj najlepiej można kierować swoje wiadomości mailowe. A teraz Ala Zastary. Nie ma już powrotu. To przed nami. Nie ma już powrotu. To jest jedna z najnowszych kompozycji tego duetu. Duetu Ala Zastary, który zagra w tym roku na przykład na OFF Festiwalu w sierpniu. Tak więc będzie można usłyszeć ich także na żywo w przestrzeniach Doliny Trzech Stawów. A my, przypominam, jako trójka oczywiście na OFF-ie będziemy. Na zegarze 22 minuty po godzinie 11. Już za moment na naszej antenie kierunek Długowieczność, ale zanim to jeszcze coś do tańca. Ezra Collective, God Gave Me Feet for Dancing. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started.

Skoczysz do Carrefoura? Jasne, jest tydzień promocji, drugi 70% taniej. Na przykład wszystkie kabanosy paczkowane marki Tarczyński w promocji, drugi produkt 70% taniej. Oferta ważna do 29 czerwca. Zapraszamy również w tę niedzielę. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, rower kupić najlepiej... W Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 11. Kierunek długowieczność. A w dzisiejszym odcinku Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła wracają do pomiarów zegarkowych, pozwalających na bieżąco śledzić stan naszej kondycji. VO2 Max mówiliśmy, cały odcinek poświęciliśmy, natomiast bardzo ważną funkcją, bardzo ważnym parametrem jest HRV. Może wytłumaczyłbyś naszym słuchaczom, czym jest HRV i dlaczego tak często w tych urządzeniach się pojawia? Słuchaj, no rzeczywiście HRV to jest coś, co wyszło z kardiologii. Znowu historia zaczyna się od wynalezienia elektrokardiogramu, czyli EKG, który umożliwił nam ocenę rytmu serca, czyli te takie szlaczki, które sobie robimy czasami u lekarza, podłączają nas elektrody do klatki piersiowej i potem mamy taki pasek wydrukowany, to jest EKG. No jak na niego patrzysz takim okiem laika, no to jakieś są szlaczki. Oczywiście my kardiolodzy mamy cały moduł edukacyjny, który powoduje, że my dzięki temu z takiego EKG jesteśmy w stanie dużo wyczytać. Teraz są oczywiście rozwiązania AI-owe, które okazuje się, że wyczytują dużo szybciej, dużo sprawniej, dużo dokładniej niż nie jeden pewnie kardiolog, a na pewno nie kardiolog, a jakiś inny specjalista, który na co dzień nie ma styczności z EKG tyle co my. Jak patrzysz na to EKG, to wydaje ci się, że takie zdrowe EKG to jest, że jest rytm zatokowy, miarowy. Podejście jest takie, że każde uderzenie serca, no jeśli sobie wyobrazimy, że nie wiem, twoja częstotliwość rytmu serca jest 60 na minutę, czyli teoretycznie co sekundę powinno się pojawiać kolejne pobudzenie mięśnia sercowego. A ja wiem od ciebie, że wcale tak nie jest najzdrowiej, prawda? Że to 60 lepiej, gdyby było inaczej rozłożone. No i właśnie, tu dochodzimy do HRV, czyli zmienności rytmu serca. I to nie jest tak, że jedno uderzenie jest co sekundę, drugie co półtora, no bo to wtedy już jest raczej niepokojące, ale to są milisekundy, czyli okiem tego nie zobaczysz. Trzeba mieć właśnie tak zwany złoty standard, czyli najlepiej holter EKG z funkcją oceny HRV, czyli de facto algorytm obliczający ci różnicę z uderzenia na uderzenie. Cała ta nauka wzięła się stąd, że my dzięki wynalezieniu EKG zorientowaliśmy się, że nasze serce to nie jest wcale szwajcarski zegarek, tylko jest jakaś zmienność rytmu serca z uderzenia na uderzenie, która trwa milisekundy. No i jak to się okazało, że coś takiego jest, no to zaczęliśmy się temu bacznie przyglądać, no co to właściwie oznacza. I okazało się, że ta zmienność rytmu serca wynika z funkcji układu współczulnego i układu przywspółczulnego, czyli nasz układ nerwowy składa się z takich dwóch rywalizujących ze sobą układów, czyli tego, który odpowiada za ten spokój i wyciszenie, czyli układ przywspółczulny. A ten drugi do walki, a ten drugi do boju. Walka do boju, czyli układ współczulny. No i okazało się, że no pewnie łatwo to wydedukować, tak? Dokładnie, że nadmierna aktywacja układu współczulnego wcale nie jest korzystna. Ona jest fajna, żeby podjąć akcję, podjąć działanie i być skutecznym. No ale natomiast, logiczne jest to, że tracimy wówczas więcej energii, prawda? Natomiast długoterminowo wcale nie jest to korzystne. No to też jakby w historii medycyny, już coraz mniej o tym mówimy, o tym typie osobowości A, B, czyli ten A to taki raptus nerwowy, gdzie mówiliśmy, że to jakby wpływa na rokowanie sercowo-naczyniowe. I rzeczywiście my popatrzyliśmy na ten HRV z punktu widzenia kardiologicznego i my mamy dane, słuchaj, naukowe, które pokazują jednoznacznie, że przewaga układu współczulnego, czego efektem jest skrócenie HRV, czyli im krótsze HRV, to niestety tym gorzej, ma związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym, czyli z naszym rokowaniem, czyli można powiedzieć, że to jest taki biomarker długowieczności. Do tematu panowie Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski prawdopodobnie jeszcze powrócą, a wszystkie części cyklu Kierunek Długowieczność można znaleźć w naszych podcastach, gdzie państwa odsyłamy i zapraszamy. Brodka w pięciu smakach. To przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No. for you. If not for you, to George Harrison. Taka piękna klasyka nam zagościła na trójkowej antenie. A już teraz czas na prozę w trójce. Zaprasza niezmiennie Barbara Marcinik. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos Ksawery Jasieński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec, muzyka Piotr Mos. Nieraz były bardzo śmieszne sytuacje, bo nasze studio miało okno, a z komunikatu wynikało, że jest świetna pogoda. Wyglądam przez okno, a tam właśnie leje, więc wtedy przepraszam słuchaczy i mówię, proszę nie zapominać o parasolach. Fragment 10. Wpadki. Trudno sobie dziś wyobrazić, że pod koniec lat 60. radio dopiero wkraczało pod strzechy, a już dekadę później było w niemal każdym domu. W odpowiedzi na tak duże zainteresowanie słuchaczy powstał tygodnik Radio i Telewizja, który informował o planowanej ramówce oraz prezentował ciekawostki z życia mediów. Tradycją i chlubą każdego numeru była ostatnia strona, gdzie dociekliwi dziennikarze opisywali potknięcia radiowych lub telewizyjnych speakerów. Oczywiście nie mogło zabraknąć także wpadek Ksawerego Jasińskiego. Pewnego razu Jasiński zaczął czytać to, co mu podano. Dziś możliwe przejaśnienia tylko w południowej części Polski. Reszta kraju na słońce nie może raczej liczyć. W tym momencie nagle urwał czytany fragment, bo przez okno studia zaglądało właśnie słońce, które zdawało się kpić sobie z profesjonalnej prognozy meteorologicznej. Gdyby u Państwa zaświeciło jednak słońce, to proszę się do niego uśmiechnąć. Zakończył i po wyłączeniu mikrofonu posłał wzrokiem gromy do reżyserki. Po chwili wyjaśniło się, że czytany przez niego komunikat pochodził z przedwczoraj, a aktualny gdzieś się zagubił. Programom na żywo zawsze towarzyszyła nutka niepewności, bo nawet kiedy ma się przed sobą napisany tekst, to przejęzyczeń czy pomyłek tak bardzo lubianych przez słuchaczy nie da się uniknąć. Te najśmieszniejsze przechodzą nawet do historii radiofonii, jak ta, kiedy podczas transmisji koncertu fortepianowego Ksawery Jasieński jako narrator rozpoczynającego się właśnie wydarzenia powiedział: przed fortepianem leży Jefeld. Chodziło oczywiście o Jerzego Lefelda. Pewnego razu zdarzyła się rzecz niebywała. Radio zamilkło na dobre. Nic nie dało kręcenie gałką urządzenia, pstrykanie włącznikami, a nawet przepytywanie sąsiadów o powód zamilknięcia radioodbiorników. Nikt nic nie wiedział, a ci, co wiedzieli, nie mieli szans przekazania tej informacji słuchaczom. Szybko zabrano się za szukanie przyczyny tej usterki, a uwaga wszystkich skupiła się na technikach. W takich sytuacjach inżynierowie pojawiali się jak jednostki specjalne i od razu działali. W tym celu musieli jednak zejść aż do wilgotnych piwnic, gdzie któryś z nich dojrzał nadgryzione kable. W tym ten łączący rozgłośnie z radiostacją. Śmiał się wtedy Xawery jak zwykle ironicznie komentując, że w ten sposób udowodniono, kto ma radio, ten ma władzę. W połowie lat 70., kiedy Xawery zaczął regularnie nagrywać książki dla niewidomych, zdarzało się, że nagrywał książki również w radiu, kiedy miał akurat okienko między audycjami. Zamykał się wtedy w wolnym studiu. Kiedy ktoś go tam znalazł lub przypadkowo wpadł do reżyserki, czuł się zobowiązany przynajmniej się przywitać. Naciskał więc guzik interkomu łączącego ze studiem za szybą i Xawery musiał nagrywać od nowa. Po kolejnym takim przypadku Xawery postanowił, że następnym razem nie dopuści do przerwania swojej pracy. Wyciągnął z tylnej kieszeni spodni niewielki spinacz biurowy i wciskając go szczelnie pomiędzy przycisk na konsolecie a obudowę, zablokował go. Odciął się tym samym od świata zewnętrznego, żeby nikt już nie mógł wejść ze swoim głosem w nagranie. Ale to dłuższa opowieść. Znajdą ją Państwo w rozdziale pod tytułem Historia o spinaczu. Jako spikerzy Polskiego Radia, Xawery i jego koledzy w miarę rosnącej popularności dostawali coraz więcej listów od słuchaczy. Pożółkłe koperty i stara papeteria do dziś zajmują honorowe miejsce w pierwszej szufladzie kredensu obok dyplomów i odznaczeń, które przez lata uzbierał Xawery. To, co nie zmieściło się w szufladzie, znajduje się jeszcze w osobnym kuferku. Skarby, które Xawery otrzymywał od słuchaczy. Zimą były to szaliki, czapki, a nawet rękawiczki, własnoręcznie dziergane na drutach. Choć zawsze z wdzięcznością odbierał takie listy i prezenty, nigdy nie spotkał się z żadną z wielbicielek. Być może dlatego, że większość z nich była, jak to określał, afektowana i pensjonarska z natury. Niemniej wielbicielki nie zniechęcały się latami i regularnie przekazywały Jasińskiemu pozdrowienia, a czasem i wiersze. Jeden z nich zadedykowany był nawet jego mamie, z wdzięczności, że urodziła tak wspaniałego spikera. Do listu dołączony był także banknot, ponieważ adresatka nie znała adresu zamieszkania matki Xawerego, a koniecznie chciała jej wręczyć bukiet kwiatów. Xawery kupił więc bukiet i udał się na cmentarz, ponieważ Maria Jasińska nie żyła już od wielu lat. W korespondencji zdarzały się też ciekawe propozycje, jak choćby odstąpienia wersalki przez jedną ze słuchaczek z Elbląga w celu wypoczynku z dala od wielkomiejskiego gwaru. W pliku poszarzałych listów znalazł się też jeden tajemniczy, adresowany z Lublina. Tajemniczy, bo poza adnotacją proszę skorzystać z lektora, do którego pan ma największe zaufanie, nikt nie poznał jego treści. W całości napisany był bowiem na maszynie brajlowskiej i składał się ze skomplikowanego ciągu sześciopunktowych znaków. Niemniej trudny w odbiorze był też z pewnością list napisany od prawej do lewej, do odczytania w lustrze. Zakończony był on sercem przebitym strzałą, konsekwentnie narysowanym odwrotnie do przyjętego stylu. Taka już dola lektorów, że niewielu ludzi wiedziało, jak wyglądają. Niektórzy nie kojarzyli nazwiska, ale wystarczyło, że dany lektor się odezwał i jego głos był już rozpoznawany, choć nie zawsze poprawnie. Wkraczał do urzędów czy sklepów i zdumiewał ludzi, którzy instynktownie najpierw spoglądali w stronę radioodbiornika. Po chwili wracali wzrokiem w kierunku klienta przed sobą i jednocześnie zerkali zdezorientowani na radio. Coś się nie zgadzało. Wtedy to głos znów odzywał się i prosił o druczek do wypełnienia na poczcie lub pędko pasztetowej w Mięsnym. Xawerego to jednak nie denerwowało. Zwykle uśmiechał się do siebie, że jednak ktoś słucha jego gadaniny i zapamiętuje brzmienie jego głosu. Marta Kawalec. Ten głos. Xawery Jasiński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. A kolejny odcinek oczywiście jutro, o tej samej porze. Thank you. Cinnamon Gummy, Get Back. Prawie na zakończenie, bo na koniec nam jeszcze zaśpiewa Kaja i będzie to fragment sesji na żywo nagranej w ramach projektu Enklawa, a całą tę sesję można znaleźć w streamingach i na kanale YouTube Enklawa, gdzie Państwa zapraszamy. Tymczasem my dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizowała Olga Szućko, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia. Liczę na Was. Jedziemy! Hey! Panie, proszę panów, oczywiście. Bum, bum, bum, bum, bum.